जाना ये तूने न जाना, मैंने न जाना ये तूने न जाना। धीरे धीरे होले होले प्यार हुआ, जाने कब कैसे इकरार हुआ। मैंने न जाना ये तूने न जाना, मैंने न जाना ये तूने न जाना। धीरे धीरे होले होले प्यार हुआ, जाने कब कैसे इकरार हुआ। तूने न जाना ये मैंने न जाना, तूने न जाना ये मैंने न जाना। धीरे धीरे होले होले प्यार हुआ, देखा तुझे दिल बेकरार हुआ। धीरे धीरे होले होले प्यार हुआ, देखा तुझे दिल तराना बहारों का जमाना, तेरे बिन मेरा दिल माने ना। चोरी से तूने जिया को धड़काया, चोरी से तूने जिया को धड़काया। धीरे धीरे हल्ले हल्ले प्यार हुआ, देखा तुझे दिल बेकरार हुआ। धीरे धीरे हल्ले हल्ले प्यार हुआ, जाने कब कैसे इकरार हुआ। मस्ताना नशीली है नजर, जान दिल लगाने की आई उम्र। रूप मस्ताना नशीली है नजर, जान दिल लगाने की आई उम्र। बाहों में छुपा ले, निगाहों में बसा ले, तू मेरी बेबसी जाने ना। तेरी अदाओं ने जादू जगाया, तेरी अदाओं ने जादू जगाया। धीरे धीरे हल्ले हल्ले प्यार हुआ, जाने कब कैसे इकरार हुआ। तूने न जाना ये मैंने न जाना, तूने न जाना ये मैंने न जाना। धीरे धीरे हल्ले हल्ले प्यार हुआ, जाने कब कैसे इकरार हुआ।